شي مالداری نو دل پکار دی چې بالکل لا سوګد نه کړي مال طرف تا. دا سه د اوقافو د دې معلومو کم دی چې کسوګ مالداری ناغي بدانه استعمالي چې کم کس چې دی هغه به حاجت لري او د یتیمانانو کم ایسره پاغه باندې دې نگران مقرر دی وقف مال دې یتیم سره متعلق نه پای کم دا مسله ده. ومن کان فقیرن او هغه څوک چې وی محتاج په دې اولیاو کې او په دې اوصیاو کې او وصی یا ولی کان الولی یا کان الوصی فقیرن غریب فلیاکل بالمعروف ندی دې خوري دا غینا بالمعروف او په اندازه د ضروری حاجت فلیاکل منه بالمعروف چې د سونه لګ لګ شینه کار کیږي پشی کار کیږي اک عمر بخوري سیوانا تنخوا بره ټونو نه لګالي زیاده تنخواه با اغا ناخلی. تفسیر قرطبی که ده عائشه رضی الله عنها روایت نقل کرده ده چه داره یو یتیم ولی و او اغا ده ده مال حفاظت کو او اغا محتاج و نا اغا ده تپوس کرده چه یرا که ده دینه سخورمانو ٹک بی کرن نبی علیه السلام تبیلو چه تر دینه خوڑیشی بالمعروف مانا چه مونگه اکڑ داره اللہ معلوسی مانا ده بقدر حاجته ضروریه من صد الجوع و سطر العوره دونه چه دی پی او جوڑه جامه دان لواری دونه چې هغه لوګره د ختم شي خوړی شي نور سیوایی مال هغه نشي خوړلې. بیا یو مسله ده قرض ته اغستی شي او کنه نوی دی عمر رضی الله تعالی عنہ قرض دی یتیم د مال نه والی خو چې څنګه مالدار چې فورن دی هغه په مال کې بیا د حساب دی فیدا دفاتم الیهم اموالهم کله چې سپاره تاسو دي تر دی دا مالونه فاشدو علیهم نگواهان جوړوي په دی باندې زمو پنیز باندې دا امر د استحباب د پاره دی وکفا بالله حسیبا کله کله یو انسان کاغذونه خو برابر کی اگواهان پم برابر جوړ کی لیکن دن په ګدارا می توپ کړي انسو کې خو دی خو کړي نو وی وکفا بالله حسیبا بس ته پوره دی الله حساب ته انکه حسیبا و معنا ر شهیدا تفسیر قرطبی پنځم حکم للرجال نصیبون د پاره د سړو برخیدی خپل خپل ایسه باندې صبر وکا حصص قرآنیه او بیانی گی پا یوسیکم اللہ سرا نا چه کم ایسی در کڑی دا پاغی صبر کوا دا سڑوم برخی دی دا خزوم برخی دی لیر رجال نصیبون دا سڑو دا پارا برخی دی مما ترکل والدان والاقربون داغنا چه پریخی دی مور پلار و پلوانو ولن نساء نصیبون او دا خزو دا پارا که وڑی که غٹی نصیبون برخی دی داغ مالنا چه پریخی مور پلار و والاقربون و پلوانو مما قل من ہو داغ مال نه چې کم وی او کسر او یا زیات وی والدان او الاقربون چې سفری دي نو ورثات او پایې کې برابر اسم علاوی کی سړو ته مو او خزه ته مو دا بنوي د کړه جاہلیت قانونو چې څوک جنگ نشو کوله نه داغي د پاره به میراث کی سنشتا نه ماشومان جنگ نشو کوله نه ماشوم له بهم نور کو خزه جنگ نشو کوله پاس ورل نشو کوله ناغي له بهم سنا اوس ولم نور کی دا اوس له خود دا حقوق را بل چره نغت حق خدا ری چه غیل اخفل ایسا ورکا دا پلار پا جایداد که دا ایسا را اغاول ورکا مما قل منو کلگ را یو مرلا دا نوم ورکا کلس روپی دی نوم ورکا کزیاد دی نوم نصیبا مفروضا جعله اللہ نصیبا مفروضا گرزولی دا اللہ برخا مقرر کرد شویم گرزولی دا اللہ دیل را نصیبا برخا مفروضا مقرر شویم مفروضا دیتوی چه اغا بلکل یقینی و قطعی در جکیم اللہ مالوسی وی دا فرض مسئلے شروع کرده دا احناف دا فرض او دا واجب پا منس کے فرق کی او دا نور علماء چی دی اغی فرق نکی نا فرض مونگا دیتا وایو چه کم پا قطعی دلیل سرا اغا ثابتی ناغیتا فرض اغوی لکی گی او چه کم زونی دلیل سرا ثابتی ناغیتا مونگا واجب وایو قطعی خبر چی اغیتا فرض وی نصیبا مفروضا و اذا حضر القسمتا کله چې حاضر شي ویشتا د میراث اولو القربا خپلوان چې غیتا په میراث کې سن ملاویږي ول یتاما یتیمانان ول مساکین او مسکینان فرض کوهم منه ورکوي تاسو دیتا منه د دینا فرض کوهم منه کې د ضمیر راجر قسمت تا قسمت مخه ذکر کوي اذا حضر القسمتا خلا قسمت په معنا د مال سره او په معنا د میراث سره ځکه منها بیا په کارو کنه القسمت خو مؤنث دی نه قسمت په تعویل د مال سره منه د دغه مال نه منه د دغه میراث نام بعد مفسرین خدا وی چې د آیت کریمه منسوخ ده. تفسیر قرطبی کې دی چې د دې ذکر کړی دی چې کوم ورثه او ته په میراث کې حصہ نه ملاویږي او تقسیم په وخت کې د ویش په وخت کې غیر رالو او خپلوان دي یا یتیمانان دي یا فقیران دي او میراث کې ولې حصہ نشته. د دیوم لګې کرامو کا دی محرومه کوا ما کمال ډیری نو ډیر څه ولا ورکا حصہ نشته خو ورکا والا او کچه تزمکی نو عذر ورته پیش کا اکه لګې دل صدر کړی پدې کوم سوار کا دا چې تعویل چې ویو کې فل آیت علی هذا القول محکمتون آیت محکم دی. ضرورت د دې نشته چې ته وایې چې دا آیت منسوخ دی. اسه بس استحبابي حکم دی چې له چا یې نشته یتیم مسکینو ستالر رشتہ دار راغې نسی سوال ورکا یې نشته کو سو خېګړ وسرو کا وقول لهم قولا معروفا وای دی تا وینا نرما ولیخش الذین لو ترکو من خلفهم خام خاد یراغ خلقو کیم لو ترکو من خلفهم کچرتا پریگ دی من خلفهم دخپل زان نرستو یعنی من بعد موتهم دخپل مرگ نرستو دا سه حالات راللو چی دیتا پتر چی یرمون دا دنیا نزو او بچیون وارو وارو دی دیر معاملاتو دا پار وصول ذکر کرو چی کل چا سر معامله که نو دیتا گولا چی ما سر سک معامله کی زو پا دی خوشحال موکنا واحب لناسی ما تحب لنفسی که تکن مسلمان د یو تن بچی سره معاملہ کین د وای کزم ورشم ازما بچی زه د خپل بچی د پاره څه غواړم نه چې تر خپل بچی د پاره څه غواړي اگر بل لپاره موکا لو ترکو من خلفهم کچر دی پری دی خپل مرګ نه رستو ذریهتن بچی ضعافن واړو واړو خافو علیهم چیری گی دی پای بچو باندې چې زمون رستو بر دی سحالی نه چې کله دلته یره کی دیلم پکار دی کنه چې د بل چا د بچو ته هم د خپل بچی په نظر سره هغه وګوري. فل یتق الله یره دی وکی د الله نه ول یقول قولا سدیدا او وای دی فل یتق الله خامخا دی یریږي د الله نه او خامخا دی وی وینا برابر او صحیح درستو. ان الذین زجر او تخفیف اخروی یقینا کسان یا کلونا اموال الیتاما چې خوری د یتیمانانو مالونه خوراک خو یو اهم سیزو زیاد خوراکو که خوراکی کسکا کی اکا غستلی که استعمالی ظلمن پا ظلم سرا دا ظلمن مفول لو کر ظلم دواجی یا ظلمن حال پا داف حال که چه ظلم کوی. انما یا کلونا یقینا اچوی دی فی بطونیم پا خپلو خیٹو که ناراور انجام برده دا غور وی نده یتیم مال اگا با نخره که پا اره تری که سری کچه تا چادارو لیتام جو کری او د یتیمانانو په نوم چندای هغه خوري نوم ناجایز او که څوک پیسې خاط کې خوري نوم ناجایز که لو خوري کړه ډیرو دواړه ناجایز دا نه چې تاسو لو خوري نه دا غلطه کی اجه ډیر خوري نه خیر د خوري دی هم شو اموال الیتام ظلمن یو کتاب دی ډیر زوړ کتاب دی د علامه قشيري ته تصوف یو لوی عالم تر شوی د رساله قشيريه فایې کې دا واقع ذکر کړی دا یو عالم دی یو سړی پختنه لار تپوسلا حالات خرابو چې څنګه هغه سا ورکو اډیو بلیدلا نو فورن اډیو مړ کړلا او وی ویل چې په دې تیلو کې اوس د یتیمانانو یې سره دا اوس عام مشترک نشي استعمالې دي. ان الذين یاکرون اموال الیتام ظلما انما یاکرون فی بطونهم نارا وسیصلون سعیرا ازردا چې دی بسوزی سیسلون وردن نکی کی بسوزی بسیسلان آرن زردا چی دی بسوزی سعیرا پاغی وور سوزی دنکی کی پاغی وور بلکی فاخر دعوان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوسیکم اللہ فی اولادکم للذكر مثل حظ الأنثيين درعیت شپارس احکام بیانی گی پاغے کے شپگم حکم دے د میراث د مسلو سر متعلق ربط و مناسبت دے آیاتنو دمخ کے سر دا دے چاول یہ ردے ذکر کو پپنزم نمبر قانون کے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. د سړو او د خزو په میراث کې حصہ کلګ مالی پریخي او کډيري پریخي. نو اوس داغه وضاحت ته چې د ایسو تقسیم با په کومه طریقې سره کیږي. شان نزول د آیتونو داسې ده. سعد بن ربیع رضی الله تعالی عنہ شهید شو. یو خدای پریخو دلا یو یې رورو او دوی لوناوی دا غور شهادت نروستو رور یې ټول مال واغستو. نو د دې سعد چې کما بی بی وا نبی علیہ السلام لرالہ او شکایت ایکو چې جنکې دی دوا او زیما اسو چو ناغا دا دی جنکو تراغست دی. اگا وقت کے دا آیت کریمہ نادر شوی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سعد دے دو لونو لا سلسین ورکڑلو دو سلسا او مور لے اتمی سور کڑلا او باقی چه سپاتشو ناتوی دارستاشی. دا په اسلام کې ړومبنه میراثو چې تقسیم شوه دي. اجماع در صحابه کرامو تفسیر مظهری اجماع نقل کړی دا چې کوم حصے د اهل فرائض د پاره مقرر کړی شوی دي. اهل فرائض مطلب دا چې په دې رکو کې دا غی د میراث ذکر دی د زوی او د لور د مور او د پلار د خزی او د خاون او د خیافی رونو او خویندو د دې چې کمی حصی دی د دې نه رستو چې سونه مال پاتی ناغبا هغه سړی له ورکول کیږي چې دا هغه خپل ولی د مړی سره د ټولو نه زیاتره او دغه سړی ته ویل کېږي عصبا. دا مخ کې ذویل فروزو او دی ته وی عصبا. کدا سی او صورتي چې ذویل فروز پکې نه وي نو چې کم عصبا دي نو دی بر ټول مال وارثان جوړيږي. د مړي د ټول نه نږدې خپل چرې دای زوی دی بیا د کشانت نو اسی دے په دې طریقې سره دا میراث چې کله تقسیمیږي نو په دې کې با پلار لا نکلا حقیقی رور لا الله تیلا دیلا وقتن په وقتن اسے ملاویږي. خو کدا سی صورتی چاله فرائض تا میراث تقسیم شو او مال وسمشتا او عصبات پکې نشتا نو بیا با دا اهل فرائض شری پدی باندې په پدویم زل د دغه مال په تناسب سره دا مال تقسیمیږي. لیکن دو نه وی چې پدې دویم زل کې بعد د خاوني سنی یا پدې کې د خدي عیسی دوباره نی دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دی او د امام امام احمد رحمت الله علیه مسلک دی او پدې قول باندې د امام ابو حنیفه شوافعو کې چې کوم متأخرین علما دي اغین فتور کړی دا چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه را خبره ټیک ده او خپل مسلکوم د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی. دا مسله ده پکې اجماعاً چې د خاون نه علاوه او د خزینه علاوه دا چې کم نور ذوی الفروز دی که پدې کې یو قسم موجود وي یا پدې عصباتو کې یو قسم موجود وي نو ذوی الارحام او تو بیا پدې کې سنه ملاويږي. اداوم اجماعی او اتفاقی مسله دا چې کم کس قصدن عمدن بلتن مړکی نو داغه مقتول د وجری شوی چې سونه میراث ته د قاتل و پکې برخه نی قاتل ته پایې کې سیسا هغه نه ملاویږي. اول چې شروع کی نو یوسیکم الله د ایساخ پله معنا ر ایصال رسول دا معنا کړي د زجاج یوسی کو مطلب دا شو چې حکم پوخ دے نه دا فرضی حکم دے دا حکم الله فرض کړي دے دا الله ر طرف نه چکم وصیتی اگر ایجاب په درجه کې لکه یوزے قرآن کریم کے محرمات ذکر کړی دی چې کم سیزن تاسو باندې حرام دی قل تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم ناخر کی راضی ذالکم وصاکم به دا اللہ را طرف نا وصیت دا وجوب او فرضیت لرا مستلزم دے نو دا یوسیکم معنی دا چې استحبابی حکم نہ دے دا ډیر کلک حکم دے پوخ حکم دے روس تو باب دا دے منس کے وطوم ہوئی فریضتا من اللہ دا اسے مقرر کری دی او اللہ رب العزت مقرر کری دی گویا دا فرض دی او دا ضروری خبر دا چھ دا اسے و پدے طریقے سر تقسیمی گی او چھ کل بات ختمی نبیاوی وصیتا من اللہ واللہ علیم حلیم وصیتا من اللہ فریضتا من اللہ یوسیکم اللہ ہر دے کہ اللہ اللہ اللہ ذکر کی دا دے مسئلے دا اہمیت دا پارا زکا خلق دا میراث پا شرعی طریقے سر نہ تقسیمی یوسیکم اللہ فی اولادکم فی شان اولادکم فی توریث اولادکم ستاسو دا اولاد دا میراث پا بارا کہ اللہ دا سے حکمونا ورکی سورتوں نے بہت شروع کی گی یوسیکم اللہ پوخ حکم در کی تاسو تعالی یا یوسیکم اللہ بیان کی تاسو تعالی اللباب فمانا لیبینو بیان کی تاسو تعالی فی اولادکم دا اولاد حصہ شروع شوا پشان دا اولاد ستاسو کے پمیراس دا اولاد ستاسو کے للذکر مثل حظ الانثیین پدے کے بعد سلور صورتوں نے ذکر کی دا اولاد پدی سکے اول للذکر دویم فین کن نسان دریم فلہن دریم فین کن نسان فوقس نتین دوا یار دون سیوان دو صورتوں نے شدا او ان کانت واحدتن دا سلورم صورتوں دا سلور صورتنا دا اولاد دا میراث سر متعلق دی للذکر مثل حظ الانثیین دا پارا دا نارینا پدے اولاد کے للذکر منہم لکا السمن منوان بدرہم غڑی دومن پیو درہم دی یعنی منہو ندلتا ہوں للذکر منہم للذکر دا پارا دا نارینو پدی کے مثل حظ الانثیین پشانتے دا برخے دا دو جرکو دی دا دو زنانو دی الانثیین دو مؤنثا دا للذکر مثل حظ الانثیین جملہ چھ دا مبتدا و خبر او دا دا یوسی پوجہ سرا محلن منصوب شوا للذکر مثل حظ الانثیین دا محلن منصوب دا انسان د خپل بچی سره د ټولو نه نزدې او ډونګې تعلق دی د مور او د پلار سره اوم سره تعلق شتا، خو د اولاد سره چې کوم تعلق دی دا یو انفرادی تعلق دی. بیا د مور او د پلار سره د اولاد دو قسمه تعلق دی، د اولاد او د مور او د پلار په مینس کې، یو انفرادی دی او یو اجتماعی دی. چې کوم انفرادی حالت دی ناغا په دریو شکو کې تقسیم دی، الکان او جنکې به دواړې یو صورت، صرف الکان به دویم صورت، صرف جنکې به دریم صورت. پدې کې چې کمړومبنی صورت ته چې دواړه دي، لذکر مثل حظ الانثیین، ذکرم شتا انسم شتا، نو د نارینه لپاره به په مثل د برخې د دو جنکو وي. دا لذکر مثل حظ الانثیین کې مشبہ به الانثیین جوړ کړل، ځکه چې د خذو حصہ خلق نه ورکی، نو اشاره د دې خبرې طرف ته چې د سړو چې څنګه یې سر د دین خو مضبوطه یې سره د دې جن کور لپاره په دې اعتبار سره د دینه مشبہ به جوړ کړل. ایسه د جنکو د دې خذو کم کړل، دای وجه دارا چې داغي مال ته ډېر جت نشتا، دا بیا پکور کی نپلار په خرچه کی، ایا به وادشوی نخاون په خرچه کی، نو د دې ډېر مال ته جت نشتا. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایلی دي چې په قیاس فیصله نه کوما، چې کوم ځای کې نسی کني ما به دا فتوا ور کړی وا چې جن کولا خزل اسے ڈیر کے زکای کار کا سب نش کولے، لیکن چونکہ دل تا نصر آغلے دے نزو دا غی نس دا وجہ ندا سے خبر نشم کولے. دوے ما خبر امام سے ابدا کردے دا کما صرف پر رائے باندے اردے کے پتوے ور کولے کنا سووم نما با دا سے ویدو چھ دا منے دا وطل پا وجہ سرا غسل چرے دا اختلافی مسئلہ دی شی، زکا چه دا منے پا حکم کے اختلاف تے، چا دے تا پاکم ویلی دا ائمہ مجتہدینو کے، او بلخوا وارا بول لی نا دا بل اتفاق نجس دی، نما باوے کچا وارا بول اکڑل ندے دے لام بی، او دا منے دا اخراج پا مسئلہ کے بلک تخفیف ہو، لیکن زپا کیا سنو بانے ایسے نہ زمار دے کے چھے کم دے کے نص موجود دے نو بس پائے بانے روانے لِلزَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ دا خود دا عیسی چی دا دے مشبہ بھی جوڑا کرلا چھے یقینی با دیل اخپل ابرخ عیسی ورکوئے. مثلا یو تن مر شو، یو یا زویر او دوی جنکے دی، یو یا زویر دوی جنکے دی، نمال با پا دوی سو کے تقسیم شی، یوی سبا دا دے الک شی او دا بلا نیمہ چے پاتش و دا بلا دے دوارو جنکو شی. لذکر مثلو حظ الانثیین، مثلا کمال سلوری سو کے تقسیمے نو دا تین بٹے چار چے وطوی دا دا الکو او دا ایک بٹے چار چے وطوی دا بلا دے جنے را پارشی. لذکر مثلو حظ الانثیین تا اغا صورت تے چھے پدے کے الک جنے دوارشتا. دویم صورتو فَإِن كُنَّا نِسَان كَوِي تِشِ جِنَكَي، نِسَان فَقَط كَوِي تِشِ جِنَكَي، فَوْقَ سْنَتَيْنِ دُوَا يَارَ دُوَنَ زِيَاتِ، دُوَا يَارَ دُوَنَ زِيَاتِ، فَلَهُنَّا سُلُسَا مَا تَرَكَو، نُدَدِيرَ پَارَبَا دُوَي سِي ما ترکو داغ مالنا چی دی مڑی پریخیم. فا این کن نسان داغ صورت تی چی الکان نشتا، نارینا چی و طوی اغپا کی نشتا، صرف جنکی دی دا یون سیوا دی، یون یادو ذکر یو حکم را روان و ان کانت واحدتن فلها النصف فوق اسنتین کے اسنتین ام دی کدوئی ہو کر دو نسیوائی کچرتا داسی ہو صورتی چلکان نشتا جنکے دی یا دودی یا لستی یا تری عرصوں نے چری خدو یو نسیوا دی نچرا کم پلارے مڑشوے دے دا دین و دی تسیس سنگی سملاوی گی فلہن سلسا ما ترکو مال بدری سے کے ندو خود دی دا پارشو مال بدری سے کے مثلا نہ روپے دی نہ پدے نہ روپو کے دا دوئی سی چدی دار دیشوے ادا یوئی سچدا نہ دا دنورو دا پارو بیائی پدے کے با دے سلسا کے با دے دوئی سو کے با دا جنکے برابر شریکی کشپک جنکے پشپک با تقسیمی گی دا دو سلسا کدری جنکے پدے دریو با تقسیمی گی ارس ہونے چی او یوئی سپات شو کنا دو چی دیل ورکڑے شوی نہ یوئی سپات شو نہ دا بر دا دا دین علاوہ نور چکم دا مڑی پلوان دی مور پلار بے خز بے خاون بے خزم رشوی نہ دا باغی تملاوی گی گویا دا مسئلہ شوا چھے دو جی نہ کہے دری جی نہ کہے شپک جی نہ کہے ارسو نہ چیئے دا طول شریکی دی پس سلسینو کے سلسا ما ترک فین کننا نسان کئی صرف جی نہ کہے کننا کے دا ضمیر دے مؤنثاتو تراجے دے کم مؤنثات مؤنثات خمک کی نشتا اولاد کے ذکر شو کنا فی اولادکم کے اولاد کے ارنگشتا اولاد مذکر توم وی مؤنث توم وی نو پدے کہ صرف یو قسم چ مؤنثات تے غی ترا ضمیرو اگر آ جائے شو این کننا ددے دا اسم چ دے دا خدا غجی نہ کیش وی اولاد او خبر چ دے دا نسان دے رکانا فین کننا نسان کوی دا اولاد صرف جنکے اگر اولاد مخ کے ذکر شو فَإِن كُنَّا نِسَان كَوِي دَا أَوْلَاد صِرَفْ جِنَكَي فَوْقَ سْنَتَيْنِ دَا فَوْقَ سْنَتَيْنِ ظرف تے دا دے نساءن دا پارا صفت تے او نساءن منگا ہوئے چھ دا خبر دے او خبر منصوبی نا فَوْقَ سْنَتَيْنِ هُم مَحَلًا مَنصُوب اُمَنَا نا دا محلن منصوب شو دا غا قسم شو چھ صرف انفرادی حالت یہ دا مؤنس کے دو دے مداغی حکم بیان کو درم کے سمو وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَا النِّصْفُ او کی یو خزا چنی و سر رو رو یا خور یو جنی وَإِن كَانَتْ كُوِي یو جنی فَلَا النِّصْفُ مِمَّا تَرَكَا فلاحان نصف و مما ترکا پا قرنے دمخ کے سلسا ما ترکا نو ان نصف ما ترکا دا غیر پارا با نیم برخی دا غی مالنا چی دے سڑی پریخی و ان کان واحدتن فلاحان نصف سڑے مر شو او اگر صرف یو جنے پریخی دا او نارینا بچے بلکل نشتا نو پا دی صورت کے با دا دی جنے را پارا غوٹا نیم برخی او باقی چکم پاتشی ایسا ناغبا دا نور خپلوانو او دا نور ورسو دا پاری و این کانت واحدتن فلها النصف دا ایسے وی اغا چه دا دے تعلق دو اولاد سرو او پا دے که درے کسما جوابو کو نن سوال سوال کی دا ملحدین چھے اول نہ کوئی میراث تقسیمی ابیا پک چنجی رو باسی چہرہ خز چ دا کمزور ذات تے ددی حقوق دی نہ پارسیس کے دا اسلام دا خز رست وش تیرا پشہادت کی رست وش تیرا دا سے میراث دے تقسیم کیم دا خضر رستو کڑے دا سڑی دے ایسا زیادا او خضر لے کم اور کڑے دا نمون دا مخ کی اشارتاں جوابو کا کنا خرچہ را خضر کم آرہا دا خو جیسا خرچہ کی نہ دا خاون دا طرفنا یا غچے لانی وا دا نہ دا پلار دا طرفنا ورطا ملاوی گی نہ زیاد احتیاج اگر دا سڑی دے دا خضر نہ دے دا تفسیر مظہری کشتا بلا دا چے برابری راتلیم نشی پا بعض صفاتوں کے سڑے اکمل لے اتم دے اقوا دے تخزینہ خلقت تے گورا پائے کیوں عقل تے گورا الرجال قوامون کے براشی وجوہات انشاءاللہ مناسب دینیو تے گورا قضا امامتو دا کارون را سڑو دی را خودو نا نا شہادت ام داسے ہو نا چی دا غز مدارے زیادت دی نا انعام دی و تا ام زیادت میں لوشی کنا نا دا خود میراس دا اسے چی دی دا کسم لے انعام شو دا دو پا مقابلہ کے دا خود چی دا عقل پا اعتبار سر لگا کمارا دیل مال دیر مور کوا خودت لکا مال دیر راگ نا فساد پیدا کی گی مفسرین ہوئی ان الفراغ والشباب والجدا مفسدۃ للمرء ای مفسدا اللہ مالوسی دے لے کلی دی دا دری شزونا انسان رانی یو چی زوانی شی ادریم چی مالداری شی او دریم چی ازگارتیا شی دا کا پالکانو کی کپا جنکو کی خو جنکو کے بیا خصوصا نا دا سے خلقو نا لو پران جوڑی گی کار خوشتا دے نا ازگار دی او زوانی دا اور سر مالداری ڈیر زیادہ رہا نو پورا دے انسان نہ یو بدماش کون تک جوڑی گی یو خبر دا جعفر صادق نہ نقل لا او دے دے دے اللہ باپ کے مفسر لکھ دا اسرائیلی روایت تے لا نصدق ولا نکذب خبر ادارا چداغن دے آیت پا بارہ کے تپوس شو شیر دا خود دئی سے وہ لکھا مکڑے دا نہ جواب کے وقت دا ہوئے لو چھے پا جنت کی بی بی حوا یو موٹی غنم را واغستل او اغیو خوڑل نا بیا یو موٹی غنم را واغستل نا اغی پٹ کرل زان سرا نا بیا دریم زلبانے یو موٹی غنم را واغستل نا اغی آدم علیہ السلام لور کر دری دلے موٹی ڈک کرد دی یو دلے خوڑلی دی یو دلے پٹ کرد دی زان سرا یو دلے آدم علیہ السلام لور کرد دی غنم نو سو چ کل برخ تقسیمی گی نہ پدی وق کے با کار الٹکی گی زکر دی بی بی حوا یو پلا خوراک کو یو زان سرا یو سلغ غنم پٹکڑ نہ دوی سے یو اگست ایو سے آدم علیہ السلام لور کرو او چ سی کڑو نہ پائے کہ الٹوا لے راگے نو د سڑی ر پارا بیسا اگر ڈبلی اور خضر پاربا دائے پا نسبت بانے کم ہیں دا حکم چھے اول ذکر شو یوسی کم اللہ دا اولاد سر متعلق اور دا دے دا سورتونا ذکر شو قدرے وطوے کسلور وطوے سورتونا نو دا حکم عام نہ دے چھے یوسی کم اللہ و فی اولادکم مفسرین ہوئی دا غلام اور دا اصیل پمنس کی میراث نے جاری کی گی یو سورت اس منگا ذکر کو یو تن چو لگے دو او بلے قصدن عمدن مڑ کو نہ دا مقتول دا مال نہ قاتل تبرخ نہ ملاوے گی دریم سورت دار ہے دریم سورت دار چپ دین کے رخذے اور رخاون اختلاف تھے نہ پائے کہ وہ میراث نہ جاری کی گی اصل اورم دا چھے انبیاء علیہ السلام دا دیپ مال کی میراث نے جاری کی گی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میراث غخت تیرے بخاری کی روایت راجی نیرے ورکڑے ورلا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میراث غخت تیرے او میروشے ورطنہ دے نا اغی چھے دلیل کے خبر ذکر کو لنم دے وے چھے یوسیکم اللہ فی اولادکم عام حکم دے لیکن نور و مشران و ارتویل چه حدیث نحنو معاشر الانبیاء لا نور سما ترکناه صدق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وتویل چې د انبیاءو په مال کې میراث نه جاری کیږي. نو دلیل د فاطمه رضی اللہ تعالی عنہ عمومی آیت هو چې دلته راځي له ذکر مثل حظ الانسان پلار می مړلې او زه لوریم یوا نور رانه مخ کې خوین نیملی شوی دی نو مال دې دې کې اسرا کړی شي گویا داغه په نس باندې د قران کریم عمومی حکم پاغه کې تخصیص په خبره واحد سره نشرات لې د فاطمه رضی الله تعالی عنها په نس انور ورته چې نستاره پر پدې کې هیڅ نشته ول ابویهم لكل واحد منهم السدس مما ترکا ان کان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأم الثلث فإن كان له إخوة فلأم السدس. دری سورتونه اوس نور ذکر کی د مور او د پلار برخه ویسا ولی ابویه لكل واحد منهم السدس دا السدس مبتدا را او دری لابویه لكل واحد منهما دې ته وی خبر مقدم لكل واحد دا دې لابویه نه بدل کا السدس مبتدا او لابویه دا اصل کې کوم دینه خبر ده او لكل واحد دا د لابویه نه بدل واقع شوه دي ظاهر کې اشکال لازم چې دونه وګړه کړي دا لدا سے به ویلو کنا ولابویه السدس یعنی السدس لابویه ولابویه السدس چې د مور د پلار د پارا شپګمې سره د بدل وروړو په منس کې پیدا سره دا لكل واحد نه منس کې سیوا کړي ولې دي ناغه پیدا دارا چې بیا با ظاهر دا وکدا سی ویلو چې السدس لابویه چې د شپګمې کې مور او پلار دواړه شریک دي مشترکی سره د مور او د پلار لکه مخکې په لهن ثلثا ما ترک کې دا ټول شریک وي دلته هم مور او پلار په سدس کې شریکی او حالدار چې شریک نه دی د هر یو سدس ته نه دا چې په سدس کې دواړه شریک دي په دی وجه سره دی کې لکل واحد منهما پکې راوړ تاسو مو نه وي چې ولې ابویه السدسان بیا به هم تک خبره ته جوړېدله چې مور او پلار لا سدسان ورکا خو بیا به یو بل وهم پکې راتو چې دا سدسان چې دي دا به په دې باندې برابر سرابر او هغه چې کم دی نه تقسیمېږي دا مطلب به و چې دا ابویه نه د پاره به د سدس تقسیم وي که برابر سرابر وي نو ام خرا او که کم او زیات وي نو ام خرا که چرته داسې ویلې وي ولی ابویه سدسان نو بیا به دا مسله خلکو روباسله چې د مور د پلار د پاره به سدس وي دا پکې تقسیم که خیر ده که یو له پکې کم او بل له پکې زیات ورکې نو دا دوه تعبیر یې ونه کړه نه دو وچ السدس لابویه نه دو وچ لابویه سدسان کدی ویلې وي چې لابویه السدس نو بیا پکې ظاهر کې وام راته چې دی په دې سدس کې دواړه مشترک دي د هر یو ایسه سدس نه را د دواړو مشترک ایسه شپږه مره اګه دا چې ویلې وي چې لابویه سدسان نو دا مطلب خو براوته و چې د ابویه نه د پاره سدس ته تقسیمې کا خو لیکن بیا به عام کو ک برابر تقسیمې نه هم ټیک ده او کنه کم او زیات تقسیمې نه هم ټیک ده بیا دا څه ومنوي ولکل واحد من ابویه السدس زکا چې کله اول مبدل من هو ذکر کړه چې له ابویه دې اور پسې بدل ذکر کړه چې لكل واحد دې نو پدې کې تاکید زیات راغې تکه وطن وی جانی اخوکا او زید پدې کې تاکید زیات راغې تشدید پکې بیا زیات راغې دې کې گویا مفسر او مفسر دواړه راجم کړل ولی ابویه لكل واحد منهم السدس او دا مور او پلار دا پارا لکل واحدین پا دے کے هر یولا السدس شپگم ایسرا کچرتا دا ابوینو ولد وی یو بی قضیاتو نا پا دی صورت کے بہر یو تا شپگم ایسا ملاوی گی انکان لو ولد قید و سر دے کچرتا د مور د پلار بچی که یو یې کزیات نه بیا په دې صورت کې ورتا شپږم ایسه چې کم دی نه هغه ملاویږي په دې دی کې ولی ابویه لکل واحد منهما السدس کې د مور او د پلار ایسه برابر کړه او مور او پلار سری خو مذکر او مؤنث دي کنه نه د مذکر او د مؤنث ایسه برابر کړه هغه قانوني پکې ونه چلو چلی زکر مثل حظ الانثیین چې د پلار ډېرې سره او د مور دغه پلار په نسبت باندې کم سره داسې ونه کړل ترتیب یې جدا کړ زکه که د پلار فضیلت ته اوچت نه مور هم د چانه کمه نه ده هم د پلار دپاره غوره والی دی هم یې د مور دپاره غوره والی دی پلار له خو په دې حیثیت سره چې په دې بچي باندې خرچې کړي دي دا د پلار منډه ترړه وه او داغه ادب ورکولو چې دې لوی شو غټ سړی ته نه جوړ شو لیکن اخوا مور چې دا اغم وضعته امه کرهن وحملته کرهن دغه مرحله په هغې باندې تیرې شوي دي بچې په خیټه کې ساتلې دی د بچی د پاره دغه ګیډه دا یو قسم له لوخې و او د بچی د پاره د دې دا پی دا د سکول یو ترتیب و انتظام و او د بچی د پاره د دې دا جوله و غیږ دا وله یو غولې و دا وله یو کمره وه نو ګویا د دواړو ډېر ښه کردار دی نیسه د دواړو یو شانتې برابر کړې ده ولی ابویه لکل واحد منهما السدس بیا یو سوال لازی چې د مور او د پلار په انسان باندې ډېر لوی حق دی نو د زوی ایسه زیاتره او د مور او د پلار د زوی په نسبت هسې خو ډېره ده خو د زوی په نسبت د مور او د پلار ایسه کمه ولې ده نو جواب هم دغه دی چې مور او پلار خو عمر خوړلې دی ای خو د قبر په غاړه باندې ناست دي ډېر لږ وخت به پاتې نور کارونه خو د خدای ری چې څه کېږي خو لیکن د عقل په اعتبار سره دا دي چې عمر یې ډېر وخوړه نو دې ته د مال ضرورت کم دی دا لږ ځواني ده هغه به مري ته ځي ابتبات ته به ځي یو دی ته بل دی ته به سیل له ځي خرچې به کی نو ضرورت زیات د دې بچي دی د دې هلک دی نو ځکه چې کم دی نه دله عیسه دی زوی له سیوا کړې ده د پلار په نسبت باندې دا په دې مور او پلار کې لومبنی صورت شو چې کچتا بچی یی دا کم سړی چې مړ شوی دی نو د مور او د پلار د پاره ولی ابوی لکل واحد منهما السدس په دې کې ول اری او د پاره سلورم ایسه چې کم دینا غا ملاویږي پدریو ایسو کې پدریو حالتونو کې یو حالت چې کم دینا غا ذکر کو د دې سړی گویا ام مور او پلار دی او ام اولاد دی او دې ته مړ شوی دی د اولاد اولاد کې بدا قانوني که یوی ارده که چراشی ولدون جراجی ده که یوی مذکر که مؤنث نو پده دوار صورتونو که با مسئله چه کم دین آغا یو شانتی چلی گی چه مور او پلار تا با شپگم شپگم ایسا آغا ملاوی گی روست و بیا داغی مور او پلار نا چه پاتشی نو خزی تا خاون تا اولاد تا نور خپلوان تا با آغا چه کم دین ملاوی گی او پدې کې بعضی صورتونه داسې هم دي چې بیا به واپس پلار ته پکې سي سرازي هغه بر دیش پګمې سي نه علاوه وي دا کومې سچ شپګمې ملو شو راکنه د دین علاوه په بعضی صورتونو د میراث کې بیا دوباره د پلار ته سي سا هغه ملاوي ولې ابويهم او د مور او پلار د دې مړي د پاره مړې خو نه ذکر کړي او میراث ذکر کیږي کنه دا چې وی کنه درې قسمه مرجع را مرجع لفظی مرجع مانوی او مرجع حکمی دا مرجع حکمی دا پته لګی نه مخ کنه ولی ابویه او د مور پلار د دې مړي د پاره لکل واحد منهما پدې کې ار یولا اسدسو شپګم ایسرا او صورتونه کډوم به صورت مما ترکا دا غمال نه چې د پرېخې د کچرته یو ورلا ولدن سبچې کړه در پاره سبچې پاغه وخت کې فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ دویم صورتو کچرت نوی ردی مڑی دا پارا حس قسم لبچے حس قسم لبچے مذکر مؤنث یو یار یو نسیوا و ورثہ ابواہ او میراث ولید دا دا دا مور او پلار رونا خویندیم نشتا فل امه الثلث نو دا مور دا پارے درے مرا او دا باقی دے دا پلار دا پارا شوا فل امه الثلث او دا باقی چکم پات شوا دے دا پلار دا پارا شوا چی دا مور دا پلار سرا بل سو کوارس نوی او دا دی مور دا پلار بچی مڑی نا پا دی صورت کے با مور تا درے میں اسا ملاوی گی او پلار تا با باقی دو سلسا ملاوی گی چکل نور سوک نشتا دا پکے یو صورت شو فَإِن كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ کچرتوی ردر پارا اِخْوَةٌ خویندے رونا خویندے که یوی که دوی او کاغا عینیوی که علاتیوی که اخیافیوی دو پا کرازی عینی بالکل سکا پلار او مور دوارو که شریکو علاتی اغیطوی چه صرف پلار که شریکی او اخیافی اغیطوی چه صرف پا مور که شریکی فا ان کان له اخوا اخوا عام کا رونا خویندے مطلب مذکر او مؤنث کچرتوی د مړی د پارا رونا او خویندې مخکې صورت کې رونا خویندې نو هدي صورت کې رونا خویندې وسرشتا مذکر مؤنث دواړه یا تشل مذکری تش مؤنثی یا ګډوډي ارنګ چي جمهور وی په دوو باندې د اخوتون د اطلاق اغرات لیش عربی کې دلتا د اخوتون جمع د دوو ته ویل کیږي په ان کان له اخوتون فل ام سدس بلکہ دے دے کہ یو یہ کہ دو یہ کر دو نہ سیوائے کہ ار رنگ گئی اخوتن کے تنوین کا عینی او کا علاتی او کا خیافی کا پارے طریقے سرے فل ام سدس او نہ مور دا پارے اش پگم آرام من بعد وصیت پس دا وصیت نا یو سی بہا چ وصیت بکی دا مڑے پاگے سرام او دین یا پس دا ادا کولو دا کر دینا دے او بل مسئلہ ذکر کرلا دا ٹول نمخ کے با دا مڑی دا تجہیز او دا تکفین اہتمام کی گی دا را ٹول نمخ کی خبر آگا دا غا پا مال کے کسو تبرو کی با لیکن دا غا پا مال کے دویم نمبر دا غین پس با بیا دا کرز معاملہ اغا صفا کی گی دویم نمبر دا این پس با کدی مڑی وصیتو نکڑی اغا جاری کی گی نسلورم نمبر کے بے میراث تقسیمی گی من بعد وصیت یو سی بہا او دین قرآن کریم کو دے دے کے دا یو سی وصیت دا مخ کے ذکر کو او دین رست ذکر کو خود دین مخ کے دے دا دین دویم نمبر دے او دا وصیت دریم نمبر دے دے کے وجہ دارا چی دا دین طلبگار شتا کنا ای باسے انتا پوس کی پلوانا نا بولا رازی چی کاکا مرشو او مال تاسو دون پیسے راکے لیکن دا وصیت چھ دے کے دا غبن احتمال لے چھ دے پتہ ہونے لگی او دا شانتی پٹ پری دی نو دا احتمام دا پارے دا ور مخ کے کو من بعد وصیت یو سی بہا او دین نو ترتیب پدے کی نشتر قرآنی ترتیب بلکہ دا دین مخ کے دے اور دا وصیت چھ دے اگر اس تو دے بل دا چھ دا وصیت چھ دے دا پا دے ورسو بان انتہائی گرانی اگوی جی دا سکاری را لوکا تو بغیر دے وزن چال پیسے ورکول دا خو دیر گران خبر دا او ذہن دے تا تیاری چیارا آگئی او شیخو آغست رے کنا دا آگئی کرز دے ناگا کرز دے مونگ زکاور کچھ مونگ کرا آگا شیخو موجود دے فیدت ناگستی شو آباؤکم و آبناؤکم پلاران استاسوں و ابناؤکم او زامن ستاسو مطلب دا اصول ستاسو او فروع ستاسو علامہ علوسی اصول ستاسو او فروع ستاسو لا تدرونا دا اباؤکم و ابناؤکم مبتدا لا تدرونا تاسو تپتہ نشتا ایہم اقرب لکم نفعا چکم یو ڈیر نزدے تاسو لا دا نفع پہ اعتبار سرام پا دنیا کے یا پا آخرت کے دعا گانے برا تسوک کی پا دی دنیا کے خیر خیرات بور پسی سوک کی دا دے پتا تاسو تنیش تدا ما ترا ایا پا آخرت کے آباؤکم و ابناؤکم لا تدرونا تاسو تا پتا نشتا ایوہم اقرب لکم نفعا چکم یو دیر نزدیر استاسو را پارا دا فیدے پہ اعتبار سر ایوہم اقرب ایوہم ہوا اقرب ددی آیت ددی اسے مطلب داش آباؤکم و ابناؤکم چھ ددی وصیت دا مسلاں اور دلا یا دا وراثت دا مسلاں اور دلا نخپلوان پدے سر خفن شی دا آخرت ثواب خڈیر لرے دے لیکن پا دنیا کے دا مال و دولت چھ دے دل فنا دا اور زر فنا کی گی نو دے ورثو ل پکار داری چھ دے دنیا مفادات وا نخلی اور دا آخرت اگے باقی جوان تو گوری چھ سنگا مڑی وصیت کرے دے اک شانتی وصیت تر سر کی دے مطلب دارے چھ دا اسے گورے پا عقل سر نشی پی جندرے کہہ دے چھر دا دی دونے اسے شوا دا دی دونے اسے شوالا عقل دے تا نشی رسے دے دے انسان رڑ تا کل کل دا سے راجی یرک دا اسے دا سے کڑو وچے دلے دونے ور کڑے وے دینے سیوا ور کڑے وے دا چھ قرآن ذکر کڑے دینے کما کڑے وے نزمونگ زیرون دے تا نرسی اردو کی وی کنا کیا پید دی او کیا پید دی کا شوربا سب چتی ہے سب دا چتی شوروائی سب مونگ یو او سب دا مونگ عقل وی دیکھ دا اللہ رب العزت چکم فیصلہ دا دا غیر حکم و دا مصالح سوک احاطہ نہیں شکولے لا تدرون تاسو تہ پتہ نشتا ایہم اقرب لکم نفع دا غیب و علم دے دا عواقب و علم اللہ تعالی نے دا فیصلہ دا اللہ دا مطمئن پہ وہ سے ہم دک شانتے کوئے فریضۃ من اللہ دا اسے مقرر دی دا اللہ دا طرف نا نکچا دا ہوئے چی دا لور خور اسا پاک چار آوستے را دا توہین پا انداز کے نا کافر دے دا سڑے کافر دے اکوی چنہ دا اسے اشتا خوزو تا کمزورے ما نفاسق دے اسے اشتا خوزو بس چل لے نشم کولے نا بیا فاسق دے اکرا سے دا توہین پا انداز کے ویچ چا پاک را ہوستے نا کافر دا سڑے پردے مسلم دا شرعی پردہ کدا ہوئی چھے ایسے جتو تا نشتنی کو دا پاک چارا ہوستے احسن الفتاوہ کے مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ لکھ لی دی پردہ کو معیوب سمجھنا کفر ہے کتا پاک عیب رو باسے چھے دیتا سا جتے دا کو مونگا یوک پلیو ادا پردہ پاک چارا ہوستے رہن دا کفر دے اکوے چرا ہوستے ہو پاک دا کو زوتا کمزور ہے ما نبی آفی سخ دے فریضتا من اللہ دا اسے مقرر دی من اللہ دا اللہ دا طرف نام اللہ تو ان اللہ کان علیما حکیما یقینا اللہ دے علیمن پوا حکیما حکمت لرن کے ولکم نصف ما ترکا ازواجکم الم یکن لہن ولد دا وراثت چرے ددے درے قسم دی اول کے سمغ دے چھ پدے وراثت کے سو ورثہ سے راضی چھ داغے ورثو عیسا یی دا ختمی کی چرتنا باد پکے دون کلک عیسدار دی چھ داغے دا پارا ساخت کے دل نشتا دا سوک دی مور او پلار او بچی چھ داغے تذکرہ مخ کے اوش والا دویم نمبر باندھ خز او خاون دائے ذکر شروع دے اور دریم نمبر باندے براشی کلالا کلالے بیا ددے دو نرستو کڑے دے زکا چی دا اس منگا سووے دا مور اپلار دا بچو آیا اس وایو دا دی دا مڑی سرس نزدے تعلق خوشتا دا ذات پہ اعتبار سر دی چی دی دا دی مڑی سر نزدی نزدی دی نو داول نے دا وارث نسبی ذکرو کو دا مور دا پلار دا بچو اغا اعلا قسم دے دا اصول دا فروع وز دا وارث نسبی نرستو ولکم نصف ما ترکا سرا دا وارث سببی ذکر کی دام نساختی گی خزی اور خام دیو بلت میراث سے منتقل کی گی خود دو ندر چی در ڈومبنی نمبر نا لگ کم دے زکا چی دا زوجان دی کنا نا زوجان چی دی دا سببی دی اغا مخی چی دی اغا والدین دی ایا بچی دی ناغا نسبی دی ندا سببی پا مرتبه که کم دا نسبی نا ندا دویم نمبر ذکر که کلالا خود دویم نمبر تا تلی دی. ولکم نصف ما ترکا اوستاس و لپارا نیم دا اغی مال بئی ترکا ازواجکم چپریخی ازواجکم ستاسو خزو ایلم یکل لہن ولد کچرت نوی دا دی دا پارا ولدن سکسم لبچی نمو ذکر نمو انسو نیو ندیر. اول صورت پدے کے دا ذکر کو ولکم نصف ما ترکا کے چھے دخاون سرا که خز امرشی نو دخاون پا کیوی سرا دا ایسر خاون یه ولی مخی را وڑلا مفسرین وی دے که وجه دارا چه کل خز امرشی نو دا خاون پردیشی یارا خلق وی نامون پی سکو زمون خور سر خور ناستوا یاو سر دما لور وی اس پی مون سکو وی چه نو دا پردی نو دے دل ویسه ورکه ولکم نصف ما ترکا ازواجکم نو دا اهمیت دا پارا چه پردی مگنا ذکر یو کو نو یو صورت پدې کې دار ولکم نصف ما ترکا سره چې ذکر کی چې خدام رش ولا نخاون تبا د خزه د مال نه غټه نیمه ملاویږي کله خزه بچینو نه ددنه انا د بلچانه مخکې خاون دې چتا دای نه هم بچی نشتا د دې خاون نه هم بچی نشتا چې را کم مړ شوی دی او د دې خاون نه بچ د دې خزینه هم بچی نشته قدر الا لم یکل لهن ولدن نو پاغه وخت ورته نیمه ملاویږي ولکم نصف ما ترک ازواجکم الا لم یکل لهن ولد د خاوندان ایسی دی نیمه کچرته بچی د خزو نی ولکم استاسل پارا نصف ما ترک ازواجکم نیم داغه مال له د جیداد دی ترکاز واجکم چه پریخی استاسو بی بیانو ایلم یکل لہن ولدو کچرتنوی لدید پارا سبچے فا انکان لہن دویم صورت پا دیکے کچرت رخد بچی ندائے پا وجہ سربا ندائے خاون یہ ایسا کمی گی فلکم الربو نستاس را پارا سلورم ایسا را مم ما ترکنا دائے مالنا چه دے خود پریخی وی من بعد وصیت پس د وصیتنا یا دا نور حقوقونه چې مخکې ذکر شو یو سینه بها چې وصیت بکی دی دا خزه وصیت کړی وی دی خزو بیا پاغه سره او دین یا پس د ادا کولو د قرض نام او باقی چې کم پات شي ندا به د نورو ورثو لپاره ای کا اصحاب الفروزی کا عصباتی کا ذوی الارحامی نایی تا بدا ملاویگی دا دوی سی شوی د خاوندانو لکم سڑو دا پار دا دو قسم ایسے شوی یو نصف او یو ربع نصف پاغ صورت کے چې دا خزی بچی نشتا او ربع پاغ صورت کے چې دا دے خزی دا پارا بچیشتا رے. امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ اغا فرمائی چې کل خز مڑشی نصری تا دا اجازت نشتا چې دا خپل خز علام بی در امام بونی فرحم اللہ مسلک دے د امام شافعی اور امام احمد مسلک دارے چې سڑی تدا حق حاصل لے چې خپل خزل غسلور کی دمر نرستو امام شافعی اور امام احمد دلیل دا ذکر کی چې قرآن دل تویری دی ولکم نصف ما ترکا ازواجکم نزوجے ور تا بعد الموت ویلے دا نو بعد الموت دا دخل